Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Nasıl Yani programımızın çok değerli konuğu, yakından tanıdığınız ve özlemle beklediğiniz araştırmacı yazar Sayın Hakkı Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Nerede kalmıştık diye başlayayım mı? Evet, tabii. Biz teşekkür ederiz çünkü siz bu program için uzaktan geliyorsunuz buraya. Evet. Ama bu teşekkürlük bir şey değil. Bizim iman borcu, vicdan borcu, vatan borcu. Sağ olun, çok teşekkürler. Yani şimdi için... sizin nüzul sırasına göre Necm, Kur'an'ın Türkçe meali kitabınız var. Bu ücretsiz dağıtılan. Önce satılıyordu da yayın evlerince. Artık yeni bir girişim. Herkese ulaşsın diye. Bir de şimdi elimde Kur'an ışığında siyasetname kitabı var ki bu aslında belki her evde bulunması gereken, herkesin özellikle de siyasetçilerin çok okuması gereken bir belge. Evet. Önemli belge diyeceğim. Onun için nerede kalmıştık diyerek başlayayım. İslam dininin siyasetle ilişkisi, siyasi öneriler nedir, nelerdir diyorum ve sözü size bırakıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum da o kitabı madem gösterdiniz, o kitabın hazırlanmasının da iki kişinin rolü olmuştu. Siyasetname. Birisi Çıman'ın, birisi de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız İlker Bey. Evet. Tekrar edelim o zaman isimleri. Evet, tamam. Birisi turizmci Çıman'ın. Çimen Hanım. İkincisi de İlker Bey'di. Onlarla ona da başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Çok güçlü bir isim. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Evet. Nerede kalmıştık? Şimdi İslam dininin, Kur'an'ın daha özdeyişle Allah'ın insanlara, özellikle de müminlere siyasi önerilerini naklediyorduk. Ve bu nakil sırasında Allah'ın Nisa suresi 59. ayette "Ey iman etmiş kimseler, Allah'a itaat edin, elçiye ve sizden olan emir sahiplerine, ana yöneticiye itaat edin" emri vardı. Bunları açıklıyorduk. Burada şimdi şu anda da bunu sizden olan emir sahipleri diyor. Sizden olanı biraz açmamız gerekiyor. Onu muğlak bıraktık. Evet. Oradan devam edeceğiz. Ama bundan evvel hatırlanacağı üzere İslam dini, daha doğrusu Allah kime velayet verilecek, kime verilmeyecek bunları bildirmişti, bunları nakletmiştik. Bir. İkincisi, bu konuyu şey yaparken velayet verilmiş kişilere tamamen teslimiyet gösterirken veyahut da bugünkü tabirle oy verirken, itaat ederken bir biat sözcüğünden bahsetmiştik. Yani günceli oy verme demiştik. O biatı biraz, onu da kısa kestik. O yönle de ben biraz bu konuda bazı açıklamalarda bulunayım. Biat sözcüğü normal olarak alışveriş anlamında ki sözcükten türeme ama siyasi literatürde bu can pahasına, ölümüne, birisine itaat etme, bağlılık sözü verme demek. Burada üzerinde duracağım şey şu, bu biat sözcüğünün üzerinde şu noktalarıyla duracağız. Allah Kur'an'da bu biatı emrederken, söylerken biat sözcüğünde kesinlikle Mümtehine suresinde peygambere bile biatın marufta olması gerektiğini, kimsenin kimseye körü körüne itaat etmemesi, körü körüne yani ölümüne bağlanmasına izin vermez. Mutlaka ölümüne bağlılık mutlak surette marufta olacak. Bu hani çok önemli bir şeydir İslam dininde. Şimdi bu ölümüne dediğimiz zaman bunun biz İslam tarihinde bazı örnekleri var. Bu örnekleri şöyle diyelim. Peygamber henüz Mekke'deyken Medine'ye göç etmeden evvel iki defa Medine'den gruplar geldi. Peygamberle böyle ölümüne sözleştiler. Biz sana itaat edeceğiz, ölümümüze seni koruyacağız dediler. Bu bir. Buna akabe biatları diyoruz. Diğer bir husus da Hudeybiye diye bir olay var. Resulullah arkadaşlarıyla Mekke'nin yakınına geldiği zaman Hudeybiye'de yine bir kargaşa çıktı. Orada yanındaki arkadaşları ölüm pahasına olsun biz seni koruyacağız, seninle beraberiz diye ölümüne bir sözleşme yaptılar. İşte biat ölümüne sözleşme demek. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bunu biz pratik hayata getirdiğimiz zaman bunu ben şöyle örnekleyeceğim. Bizim ülkemizde de uygulanan bir asker yemini var. Onu burada nakledeceğim. Bunun bir biat örneği olduğunu da kamuoyuna duyuracağız buradan. Şimdi şöyle diyeyim. Asker yeminimiz şöyle. Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde, milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet, kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip, icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğimine namusum üzerine an içerim. Bu işte biatın şeyi bu. Şimdi bunu Kur'an'ı ölçülere getirdiğimiz zaman tam Kur'an'a uyar mı derseniz tam Kur'an'a uymaz. Bu tam Allah'ın istediği şekilde değil. Mesela buna büyüklerimiz, devlet yöneticileri şöyle diyebilirler. Şimdi kanunlara ve nizamlara bölümünün önüne ortak akli değerlere, buna maruf diyoruz. Kur'an'da maruf diye geçer bu. Maruf olan hem ortak akıl, evrensel akla ve vahye, Allah'ın istediklerine uygun olan kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, canımı feda edeceğime, namusum üzerine al işlerim diyebilirler. Şimdi burada ne olur? Marufla maruf olmayanı arasında ne çıkar? Bunları dikkat ettiğimiz zaman bakın şu vardır. On binlerce insanın, binlerce insanın yani telefiyeti diyelim, mağduriyet diyelim ortadan kalkar. Mesela şimdi şöyle diyeyim, açıkça söylüyorum. Mesela 1950'li yıllarda Kore'ye asker göndermişiz. Evet. Türk askerinin, Müslüman askerinin Kore'de ne işi var? Bu marufa uymaz. Allah'ın istediği biata uymaz. Kesinlikle uymaz. Bunu burada şey yapayım. Şimdi burada maruf olduğu zaman komutan da yeri geldiği zaman sorgulanır. Bir harp olacak vesaire dediği zaman ölümüne ona sorulur. Ve ölçüler, İslami ölçülere uygun mu değil mi? Uygunsa canını vermek gerekir. Yoksa hop bu uygun değil. Bakın tekrar ediyorum, değil komutan. Allah'ın peygamberine bile marufta itaat olmayacak diyor. Allah diyor bunu. Bakın Allah diyor bunu. Ve peygamber de Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi uygulayan insan olduğundan dolayı o da şöyle söyler. Allahu Teala'ya isyan olan her yer ve konuda mahluka itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır. O da böyle özetler. Evet. Maruf kelimesinin anlamını tekrar söylerseniz. Evet. İlim, irfan, dedim ortak akli değerler ve vahye uygunluk. Bunu kavramlar kitabımızda da uzun uzun şey yaptık. Bunun ölçüsü budur. Maruf olursa olur. Aksi halde dediğim gibi şimdi şöyle bir şey var. Allah peygamberine Kur'an'ın başından ilk o şeyler Allah'ın mesajlarını okumaya başladığımız zaman şöyle olur. Bak şimdi hevasına uyan, Allah'ın zikrinden gafil, kafir, münafık, ahireti yalanlayan, çok yemin eden, aşağılık, alaycı, gammaz, arkadan çekiştiren, ara bozucu, kovuculuk için gezip tozan, mal ve oğulları var diye haydi engelleyen, saldırgan, günaha batmış, kaba obur, sonra da kötülükle damgalı olan günahkar, nankör kimselere itaat etme diye Allah'ın emri var. Şimdi Allah'ın o ilk şeylerde, ilk inen ayetlerde, ilk inen surelerde bunları hep görürüz. Onun için biatı da burada bu kadarlık noktasıyla şey yapalım. Bu siyasetname kitabımızda veyahut da kavramlar kitabımızda çok uzun uzun var. Burada bir şey daha hatırlatayım ben değerli izleyicilerimize. Biz buradaki konuştuklarımızı hep Kur'an ayetleri ekseninde şey yapıyoruz. Şimdi şu var. Kur'an ayetleri bakın bir tabu değil. Onu da burada size şey yapayım. Allah bu kitabı indirdiği ilk günden itibaren tüm insanlıkta tartışmaya açmıştır. Kur'an tartışılmaz bir kitap değildir. Mekke'deki dönemde de, Medine dönemindeki şeylerde hadi siz de inanmıyorsanız, karşı çıkıyorsanız böylesini mi getirin, inceleyin, araştırın, karşısına çıkın diye her zaman için meydan okumuştur. Bu devam edip gitmektedir. Bununla ilgili, bizim anlattıklarımızla ilgili herkes fikrini beyan edebilir, tartışabilir. Bunlar tartışılmaz şeyler değildir yani. Bir nokta daha burada belirteyim. Şimdi Allah Kur'an'ında Vakıa Suresi'nin 79. ayetinde Kur'an'dan ancak temiz olanlar, mutahher olanlar, yani zihnen temiz olanlar istifade edebilir, onunla ilişki kurabilir buyurur. Onun için Kur'an ayetlerinde kesinlikle yani hani ne derler modern tarzda at gözlüğüyle bakan, renkli bir şeyle, peşin hükümle bakanlar, subjektif yaklaşanların istifade etmesi mümkün değil. Ve şimdi şeye bakıyoruz da ben bunu şuradan da dile getireyim. Mesela programlarımızla ilgili bazı hani eleştirilen noktasında şey yaptıkları zaman hiçbir tanesi objektif değil. Yani bizi yani kötü nitelemek isteyenlerin hiçbirisi objektif olarak yaklaşan insanlar değil. Hepsi subjektif. Onun için Kur'an'dan yararlanmak, İslam'dan istifade etmek isteyenler kendi atalarının dininden, mezhebinden, meşrebinden gördüklerini bir kenara atacaklar. Allah ne demiş diye ona bakacaklar. Evet, şimdi bu şeyleri açıkladıktan sonra evet, sizden olan emir sahipleri kim? Sizden diyor Allah. Evet. Şimdi ne demek kendinizden bu? Olacak diyor bu emir sahibi. İtaat edeceğiniz emir sahibi kendinizden olacak diyor. Sizden olacak diyor. Şimdi sizden kim dediğimiz zaman bu gayet basit. Ey iman etmiş kimseler dediğine göre ayetin başında, cümlenin başında bu dediği zaman bu kişi yani bu meclis, itaat edilecek meclis İman etmiş kişilerden oluşacak. Olay bu kadar basit. İman etmiş dediğin zaman bir kitle, bir grup, değil mi? Şimdi bu kitleye ne diyoruz? Bu grup kimdir? Dediğimiz zaman biz buna millet diyoruz. İman etmiş topluma millet diyoruz, millet sözcüğü. Millet sözcüğünü, şimdi tabii millet sözcüğü Arapça bir sözcük. Değil mi? Millet sözcüğü, Arapça bir sözcük. Şimdi Türk Dil Kurumu'na müracaat ettik diyelim. Türk Dil Kurumu millet sözcüğünü nasıl açıklamış? Öyle diyeyim. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu ulus. Yani böyle şimdi son noktasından hareket edecek olursak Allah diyor ki itaat edeceğiniz meclis var ya kendi ulusunuzdan, kendi milletinizden olacak diyor. Ha. Şimdi ama bir şey daha burada hatırlatayım. Yani şimdi şöyle tuhafınıza gider. Türk Dil Kurumu'nun millet sözcüğünü bu şekilde tanımasın yanlış. Çünkü millet tanımının içerisinde orijinalinde dil yok. Dil birliği yok. Bu tarih var, duygu var, ülkü var. Çünkü bunlar din birliğidir. Bunun ifadesi tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği demek, din birliği demektir. İşte millet buradadır. Şimdi bunu şöyle bir şey yapayım. Yani burada millet sözcüğünün içerisinde, ulus sözcüğünün içerisinde kesinlikle etnik kimlik söz konusu değildir. Millet sözcüğü Arapçada tamamen orijinal olarak din demek ve yaşam biçimi demektir. Ve onun içinde burada tekrar edeyim bunu şeyle, şunu da söyleyeyim burada. Bu memleketi, bu cumhuriyeti, mesela Kur'anlar var ya, devletin adını Türk Cumhuriyeti. Yani Türk milleti olarak, ulusu böyle Türk milleti diye nitelediler biliyorsunuz. Türk milleti. Şimdi millet sözcüğü literatüre ilk defa Kur'an'da da İbrahim'in milleti diye geçer. İbrahim'in milleti. İlk defa Müslüman adını, mümin adını biz Kur'an'dan, kutsal kitaplardan da İbrahim peygamberle devreye girdiğini görüyoruz. Hatta bizim peygamberimize enteresandır. Çok böyle Nisa Nahl 123'te sonra sana böyle hanif olan, yani yanlışlardan dönmüş olan, ortak koşanlardan olmayan İbrahim'in milletine, İbrahim'in dinine tabi ol diye vahyettik diye peygamberi de İbrahim'in milletine bağlar. Şimdi İbrahim'in milleti, İbrahim'in dinine diye hani oraya başlar. Burada şunu görüyoruz. İslam dini, yani Muhammed peygamberin getirdiği din de sıfırdan orijinal bir din değildir. Sonradan çıkma bir din değildir. İbrahim'in dininden bu yana Musa'nın getirdiği, İsa'nın getirdiği, diğer peygamberlerin getirdiği İslam dininin, hepsi İslam'dır onların, deform olmuş şekillerin reform edilmiş halidir. Bu da budur. Bu da çok çarpıcı. Tamam, evet. Bu da budur. Onun için burada mesela Türk milleti dendiği zaman burada tamamen İslam dinine uyan Türk milleti anlamındadır. Ama burada şimdi enteresan bir şey daha çıkar ortaya. Onu da burada belirteyim. Mesela bu coğrafyanın içerisinde, bu ülkenin içerisinde bir hayli etnik kimlikler var değil mi? Bunu herkes biliyoruz. Bu var. Kürtler var, Araplar var, Süryaniler var, şunlar var, bunlar var. Böyle bir hayli şeyler var. Yani etnik kimlikler var. Ama neden Kürtler diyelim ki Araplar yok da Türk milleti? Bu konu uzun. Yani bunu esas sosyologlar benden daha güzel açıklayacaklar ama ben burada ilk şeyini burada anlatayım. Literatürde talip sanatı diye bir sanat vardır. Talip. Buna baskınlık sanatı denir. Yani literatürde şöyle bir şey var. Kur'an'da bunun yüzlerce örneği vardır da ben bunu çok basitten şöyle anlatayım. Bir küme düşünelim. Bu küme içerisinde demir, bakır, çinko, altın var. Bunların hangisi çok burada? Bu kümenin içerisinde demir mi çok, bakır mı, çinko mu, altın mı? Bunların hangisi çok? Eğer ki bunların içerisinde, hepsi var ama bunların içerisinde çinko çoksa bu maddeler, kümenin içerisindeki bu madenler içerisinde, o kümenin adı çinko kümesi diye anılır. Buna talip sanatı denir. Yani burada tutup da, yani Türk milleti, Türk ulusu dediğimiz zaman bunu bir ırkçılıkla, etnik kimlikle bunun izahı değil, bu şekilde yapılmıştır ve o gün için bu cumhuriyeti kuran, bu ulusu, yani bu devleti kuran insanların hepsi de bu mantığı bildiklerinden dolayı, bu bilgiye sahip olduklarından dolayı kimse de bu isme itiraz etmediler. Nüfus çoğunluğu Türk'ten olduğu için Türk milleti adını verirken buna o gün için kimse itiraz etmedi. Bunu da şimdi bir şeyler çıkarmak isteyenlere bu da yani bir kulaklarına küpe olsun. Evet. Evet. Evet. Şimdi öyleyse şimdi biz geldik buraya, nereye geldik şimdi? İtaat edeceğimiz meclis bizden olacak. Biz kimiz? Biz kimiz? Millet. Ha. Ulus. Şimdi bir Kur'an'a bir bakalım. Evet. Biz kimiz? Şimdi Kur'an'da Hucurat Suresi'nin 10. ayetine bakıyorsunuz. Allah diyor ki müminler kardeştir. Bir. Ali İmran 200'de şimdi Allah diyor ki burada siz diyor sabredeceksiniz, birbirine kenetleneceksiniz diyor. Birbirinize marbut olacaksınız diyor. Onun dışında Saf Suresi'nin 4. ayetinde de müminleri anlatırken birbirini perçinlemiş, kurşunla perçinleşmiş bir grup olarak niteliyor. Biz kardeşiz, biz bütünüz. Öyleyse madem ki meclis o zaman ne oluyor? Meclis kardeşler topluluğu. Bakın kardeşler topluluğu. Kardeşler topluluğu olduğundan dolayı da orada kimse grup grup, parti parti olmadığı gibi orada o meclisimizde var ya özellikle adı bile İslam'a aykırı, insanlığa aykırı bir de muhalefet var. Evet. Yani onun görevi ötekinin dediğine mutlaka ne derse desin karşı çıkacak. Mecburmuş gibi. Adından geliyor muhalif olmak. Adından. Halbuki Allah diyor ki müminler kardeştir. Öyleyse nasıl olacak? Şimdi öyleyse bu biz nasıl olacağız noktasına geldiğimiz zaman bölünmüşlüğe şeye gerek yok. Yani şimdi biraz da ironiye kaçalım. Aynı bizim memleketimizdeki gibi tamam. Oturacaklar kardeşler orada 500-600 kardeş kafa kafaya verecekler. Şura yöntemiyle ortaya bal üretecekler. Millete bal gibi kanunlar, nizamlar aynı ülkemizdeki olduğu gibi onu şey yapacaklar. Kavga yok, gürültü yok, iftira yok, yalan yok tamam mı? Şantaj yok, tehdit yok vesaire falan gibicesine aynı ülkemizdeki olduğu gibi orada millete bal yedirecekler. O birlikleriyle ilgili de Voltran'ı oluşturacaklar. Hani çocuk şeylerinde vardı ya bu böyle bu birliklerde. Öyleyse bu işte bizden olduğu zaman aynı ülkemizdeki bu kardeşlik devam edecek. Şimdi burada Allah'ın şimdi izninizle Hucurat suresinden 3 tane ayetini mesaj olarak yollayalım. Olur. Ey iman etmiş kimseler! Bir topluluk, bir topluluğu alaya almasın. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alaya almasın. Belki de alay ettikleri kadınlar kendilerinden hayırlıdır. Kendinizi de fırlatıp atmayın, ayıplamayın, küçük düşürmeyin. Birbirlerinize lakaplar ile fırlatıp atmayın. Küçük düşürmeyin, küçümsemeyin. İmandan sonra hak yoldan çıkış ile atlanmak ne kötü şeydir. Ve kim hatadan dönmezse işte onlar yanlış yani kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Ey iman etmiş kimseler! Zannın birçoğundan sakının. Şüphesiz zannın her kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Tecessüs. Casusluk deniyor buna. Bir bölümünüz, bir bölümünüzün gıybetini yapmasın. Onun yokluğunda ileri geri konuşmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşlerinin etini yemeyi sever mi? İşte bunu çirkin buldunuz. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verendir, çok merhamet sahibidir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ile bir dişiden oluşturduk. Birbirinizle tanışasınız diye sizi uluslar ve oymaklar yaptık. Şüphesiz ki Allah katında en değerliniz, en çok Allah'ın koruması altına girmiş olanınızdır. Gerçekten Allah en iyi bilendir, en çok haber alandır. İşte Allah'ın burada müminlere demiş olduğu, işte kardeşliğin verdiği şeyler... Aynen şimdi bunun da çok müsbet olaylarını değil mi hepimiz evet. Televizyon ekranlarından görüyoruz. Evet. Şimdi seçmen ve seçim konusu var. Evet. Şöyle bir ifade var. İslam dini cahilleri muhatap almaz. Evet. Seçmen ve seçim dediğimiz zaman bu... buluşmayı nasıl sağlayacağız? Şimdi efendim şöyle arz edeyim. Bunu ilk şeyde, şimdi Müslümanlar idarecilerini iki yönle seçebilirler. Bir millet, hani daha önceki kullandığım ifadeyle, hani Diyojen usulü, eline fenerini arar. bu iktidara kim layık, kim ben velayet vereceğim diye arar tarar, bu işimizi sen yapmak lazımdır. Vatan borcu, millet borcu bu, ulusa borcum bu, Allah'a borcum bu der, görev verir. Herkesi zoraki şey yapar. Evet. Şimdiki gibi bana oy verdiği kimseye yalvarmaz. İki, çok adaylar olur. Onların içerisinde en ehliyetlisini seçmek durumunda kalırız. Şimdi ehil olmayan kişilere, yani öyle söyleyeyim, ehil olmayan kişilere görev vermek, yani bunu şöyle söyleyeyim, yani bilinçsiz bir adamın yerine, yani tabanca tüfek falan değil de, yani makineli tüfek vermeye benzer. Yani ta ölçüde onu söyleyeyim. Onun için Allah kesinlikle cahilleri hiçbir zaman muhatap olmaz. Ben onu açık söyleyeyim. Kur'an'ın ayetlerine baktığın zaman bilen toplum için, bilen toplum için, bilen toplum için der. Ve ayrıca şöyle söyleyeyim. Zümer 9'da de ki hiç bilen kimseler ve bilmeyen kimseler eşit olur mu? Bilgili insanı, bilgisiz insanla şey yapar. Ve peygambere kaç defa ki ayette o kadar çok şey vardır ki ve arızanil cahilindir. Orijinaliyle vereyim. Cahillere mesafelidir. Bakın cahillerle mesafelidir. Onun için İslam dini kesinlikle yani nicel durum değil, nitel olarak kaliteli insandan yana, yetişmesinden yana. Allah bilgisiz kavimleri, bilgisiz toplumları, bilgisiz kimseleri bu şekilde derken ama hem topluma hem bireylerin kendine mutlaka kendisinin de bilgilenmesini, kendisine bilgilenme fırsatının verilmesini, kendisinde ehliyetli bir duruma gelmesini görev olarak verir. Ama bu duruma gelmediyse, yani gelmediyse, bugün işte mesela seçimlerde, muhtar seçimi var, belediye seçimi evet, var. Evet. Bilmem daha önce diyelim ki Büyük Millet Meclisi'nde seçimimiz var, Cumhurbaşkanı seçimimiz var. Burada hepsinde seçeceğimiz adamla ehliyet aradığımız gibi seçecek adamla da ehliyet, yine de bu şeyler Allah'ın koyduğu ehliyet kuralları buralarda da geçerlidir. Onun için hatta şu anda benim bildiğim kadarıyla dünyanın belirli yerlerinde lise mezunu olmayanların oy hakkı yoktur. Aa. Evet. Mesela bunu Japonya, bunu bulabilirsiniz yani. Japonya'da lise mezunu olmayan bir adamın oy kullanma hakkı yoktur. Bizde bunak bile olsa, bakın bizde bunak bile olsa, yani, hayattaysa yataktan götürülür, aklı fikrim sağ denir, evet. Sandıkta onun yerine birisi oy basar. İslam'da böyle bir şeye kesinlikle fırsat vermez. Şimdi bunu tekrar ediyorum. Burada biz politika, parti, pırtı konuşmuyoruz. Buradaki konuştuklarımız Kur'an ayetleridir. Onun yansımalarıdır. Yani önce bize karşı çıkacaklar, bu ayetleri aşmalı. Onu da söyleyeyim. Tekrar ediyorum. İslam çerçevesinde kesinlikle cehalete yer yoktur. Herkes bilgili, bilgili olmak zorunda. Kendi neslini veyahut da devlet büyüklerine diyecek olursak yurttaşlarını bilgili birey olarak yetiştirmek zorunda. Çünkü birey olmayanların rey hakkı olmaz. Öyleyse nüfuzumuzun kaçta kaçının bireylik sıfatı var. Onu da sosyologlar tartışsın. Evet tabii. Evet, onu da orada çok şey yapayım. Köklü değişiklikler gerektiren konulardan evet, tabii. Söz ediyorsunuz. Çünkü bu bugünkü şey başkasının işine yarar. Yani evet. Onu söyleyeyim yani. Bu evet. Bugünkü durum yani Müslümanların işine yaramaz yani böyle bir şey. Başkalarının işine yarar. Orada onu söyleyeyim. Şimdi tabii seçimlere gidiyoruz. Siyasete girmiyoruz elbette. Fakat bu seçimler farklı, partili seçim, Cumhurbaşkanı meydanlarda kendi belediye başkan adayları için onlara oy topluyor. Dolayısıyla burada tartışılan şey anayasanın tarafsızlık ilkesi de ihlal edilmiş mi oluyor? Şimdi partili seçim diyoruz. Evet. Bundan ne anlayacağız? Şimdi efendim, demokrasi ve İslam arasında tamam, farkları onunla şey yapalım. Şimdi partili seçim. Şimdi orada kardeşler yapıyorduk ya. Evet. Hani dedi ki minküm, sizden ifadesiyle orada kardeşler oluştu, baş başa verdiler. Güzel güzel yani projeler ürettiler, kavga yok, gürültü yok, yalan yok, iftira, kumpas vesaire böyle bir şey yok. Şimdi bunun hemen kendisi zaten anlaşılır. İslam'da tefrika yok. İslam dininde parti ve particilik olmaz olamaz. Çünkü olduğu zaman ne olur? Gördüğümüz gibi herkes birbirini ötekileştirir. Ve böylece ne olur? Bakın şimdi şöyle şey yapayım. Burada yine Kur'an ayetlerini ben önce onları takdim edeyim de referans olarak onları vereyim de. Şimdi Allah Şura suresinin 13'ünde ortasından vereceğim. Dini hayata geçirin, ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Şimdi Ali İmran suresinin 103'ünde ve hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın, Allah'ın ipiyle korunun, ayrılmayın ve Allah'ın üzerinde nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu, sonra da siz onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Şimdi ve işte bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir, tek bunu şey yapar. Müminin suresinde de, bakın şimdi her grup kendinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedir gruplaştığı zaman. Şimdi Rum suresinde de aynı şeyler yapar. Onu da okuyayım. Dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir. Bu da yine Rum 30-32'de. Ve Enam 159'da şüphesiz dinlerini parça parça edip grup grup olan şu kimseler sen hiçbir şekil ve davranışta onlardan değilsin. Şüphesiz onların işi Allah'adır. Sonra da Allah onlara yapmakta oldukları şeyleri haber verecektir. Evet, şimdi burada Allah'ın koymuş olduğu şey de Müslümanların kesinlikle grup grup olmamaları, tefrikaya düşmemeleri. Tefrikaya düşüldüğü zaman, şimdi bazı ülkelerde gördüğümüz gibi rakiplerini herkes ötekileştirerek yalan, iftira, dolan bunlar yapılıyor. Niye? Allah'ın burada ifadesinde olduğu gibi, şimdi şöyle, çünkü herkes kendi değerini en iyi değer olarak şey yapar. Buna ne diyoruz? Yani sosyolojide veya psikolojik olarak aşkın gözü kördür. Çünkü mesela şimdi futbola falan bile baktığımız zaman, orada herkesin takımı en büyük takımdır. Ötekini en iyi oyun oynasa bile onu görüp dikkate almaz. Hep kendi bildiğini şey yapar. Particilik de bu şekildedir. Particiliğin girdiği yerde de buna biz tefrika diyoruz. Tefrika milleti ayrıştırır. Milleti bölüştürür. Öyleyse uzak bakın, duracak. Şimdi bundan uzak duracak da bakın burada bir şey var. Şimdi siyaset dinle, burada bir şey daha hatırlatayım. Evet. Allah sakın ha tefrikaya düşmeyin. Sakın ha sakın tefrikaya düşmeyin diye uyarmasına rağmen kalpazan Müslümanlar ihtilaf-ı ümmeti rahmetun vasiatun diye. Yani peygamber demiş ki ümmetimin ihtilafı var ya böyle muhalefet birbirine aykırı oluşma büyük rahmettir demiş. Buyursunlar. Bunu herkes hadis şeylerinde şey yaparlar. Onun için tefrikaya düşüldüğü zaman bakın mezhepler, tarikatlar, meşrepler, cemaatler, partiler, sendikalar bunlar Allah orada bir şey diyordu. Yani şimdi hani siz uçurumun kenarındaydınız diyor ya kıyametin kopuşu işte onlar da bu ülkeyi maalesef ve maalesef uçurumun eşiğine getirdiler. Ülkenin kıyametini kopardılar bu gruplar bak mezhepler bir. Tarikatlar, meşrepler, cemaatler, partiler, sendikalar hepsi bunlar kıyameti kopardı. Bakın şimdi burada daha ne şey var. Şimdi çok enteresan. Bunların hepsi, bu gruplar beslendiği tek bir şey var. Cahiller. Hani Allah bilgisizlerden uzak dur diyor ya. Şimdi bakın mezheplerde cahilleri kullanır. Evet, sendikalar ifadesi. Tarikatlarda. Evet. Aynı onlar da birbirini satıp duruyor işte. Onlar da gruplaşıp şey yapıyorlar. Fakat tabii biz sendikaların varlığını savunuyoruz. Varlığı ayrı. Mesela tek bir sendika olur. Emekçinin, işçinin hakkını savunması bunu açısından. Hak savunması ayrı bir birlik. Birbirleriyle rekabet ederken birbirlerini ötekileştirerek birbirini düşmanlaştırması kötü. Biz bu noktaya getiriyoruz. O noktaya getiriyorsunuz. Evet. Şimdi bunu nasıl şey yapacağız? Bak hep bu cahillerden besleniyor. Bugün mesela dünyada bir İslamofobi diye bir şey oluştu. İşte görüyoruz dünyanın da öbür ucundaki rezaletini. Şimdi bunlar buna benzer. Bunların kaynağı ne? Bu İslamofobinin oluşmasının nedeni ne? Bakın tamamen cahil insanların, cahil Müslümanların sergilediği manzara. Hepsi ama cahillerden. Bilginlerden kimse yok. Bakın şöyle bir şey hatırlatayım. Mesela ta 1981'den geçmişten bir tarihi örnek vereceğim. Mısır Devlet Başkanı bir suikastta öldürüldü biliyorsunuz. Adı da Halit İstanbul'u falan diye birisiydi. Mesela bu adam yargılandı. Yargılandığı zaman hakim sordu. Niye öldürdün? Cevap verdi. O layıktı da ondan öldürdüm. Layıktı ondan öldürdüm dedi. Layıklık ne demek dedi? Bilmiyorum dedi. Dahası var. Ünlü bir tane şair öldürüldüğü zaman 3 tane kişi onlar da yargılanıyor. Niye öldürdünüz? O adam kitaplarıyla insanları dinden çıkarıyordu. O kafirdi de ondan. Onun hangi kitabını okudun? Hangi kitabında millet kafirleştiriyor veyahut da kendini kafir olduğu söylüyor dediği zaman enteresan olur. Ben okuma yazma bilmiyorum. Ve şu anda da yani bu İslamofobide kullanılan şeyler maalesef hep cahiller ama ne var ki? Ne var ki? Kişisel davranışların sosyal yansıması farklı oluyor. İşte cahilin birisi bir yerde bir şey yapıyor. O da onun yaptığı da tamamen Müslümanlara mal ediliyor. Müslümanların hepsine birden gidiyor. Öyleyse şimdi şöyle söyleyeyim yani bu kadar şu anda bu ötekileştirme davasından, bu tefrika davasından dolayı mesela ne kadar cinayet işleyebilecek adam var? Bakın ne kadar cinayet, ne kadar canlı bomba olabilecek cahil var diye diyecek olursak ben bunu Türkiye'de milyonların üstünde olarak söyleyebilirim. Bu sizin çünkü, ortaya koyduğunuz bir iddianız. Evet bu oluyor. İddia çünkü evet. Çünkü şöyle bir şey vardır. Bu mezhepler, mezheplerin hepsinde itaati mutlaka teslimiyeti külli diye bir şey vardır. Şeyhe varlılık. Şeyhleri ne derse ölümüne bunu yapacaklardır. Ve bunun içinde daha önce anasını öldüren, babasını öldüren veyahut da bugün de anasını babasını öldürecek kesim vardır. Milyonlarcadır. Bu budur. Onun için bu milletin eğitilmesi, öğretilmesi ve her şeyden evvel de bu gruplaşmadan, tefrikalardan, ötekileştirmeden kurtarılması gerekir. Öyleyse bak bu konuyu Akif'ten bir şiirle de süslemek istiyorum. Bakın merhum ta 1913'te yazmış bunları. Sen ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır. Fertler, kişiler var ya, sen desin, ben desin, vahdeti, birliği kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, geçmişi tara, mahşeri ecdadı etvarı bütün gez. Bütün devirlerin her tarafını, toplulukların hepsini incele. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Geçmişte de ne kadar böyle şeylikler olduysa, hepsi bu tefrika yüzünden olmuştur, bunu göreceksin. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bırakın eski hükümetleri meydandakiler, yetişir böyle bakıp ibret alan varsa eğer. İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir gitti, işte Irak'ı da taksim ediyorlar şimdi. 1913'ün ifadesi. Sanki bugün yazmış. Evet, sanki bugün yazmış gibi ki değişen bir şey yok. Öyleyse bu milleti ötekileştirmeden bu grubu, meclisi, çatıyı nasıl oluştururuz diyecek olursak bu ulusun kendi bünyesindeki sosyoekonomik durumlar var ya onlara göre gruplarımızla, işçimizle, işverenimizle, çiftçimizle, memurumuzla vesaire onlar bünyesinden böyle kardeşane gruplar istenirse oluşturulabilir. Evet yani burada dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini, aslında din kurallarının da doğru algılanırsa çok ciddi bir sosyal düzen getirdiğini anlamış oluyoruz. Evet, din bu sosyal düzeni getirir de şimdi dinin siyasete alet edilmesi çok tuhaf bir şey zaten. Şimdi adamlar dini alet etmiyorlar ki. Geçen de bahsettim, uydurulmuş dini malzemeleri şey yapsınlar. Hadi ben şu anda bir şey söyleyeyim. Bu okuduğumuz ayetler var ya, Allah'ın dinin siyasi önerileri. Bunu siyasete alet etsinler, hepsinin ellerini öperim. Daha adil, daha düzgün. Hayır, tamam işte buyursunlar. Daha tamam, vicdanlı, buyursunlar. Bu ilkeleri, Allah'ın bu ayetleri siyasete alet etsinler, hepsinin ellerini öperim. Ama namaz, niyaz, bilmem şu bu falan filan böyle şeyler, yani şeylerle böyle hani alet etmeye çıkıp cennet satmalar, bazı insanları ilahlaştırmalar, bunları Allah'ı malzeme yapmalar, evet, falan filan, bunlar zaten din değil yani. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda piyasada yani dini, evet, siyasete alet etti denen şeylerin hiçbirisi din değil. Hiçbirisi, evet, din değil, dinde olmayan şeyler. Dinde olmayan şeyler. Bunu da evet, izninizle nasıl yapacaklar? Adam cahil olduğu için cahilleri kullanarak yapar. Cahilleri kullanarak, evet, çok acı bir gerçek maalesef, bu maalesef. Maalesef. Bir ara vereceğiz Sayın Yılmaz. Bu aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ben heyecanla dinliyorum, hayretle dinliyorum. Zannediyorum sizler de çok bilgileniyorsunuz. Birazdan buradayız. Çok değerli araştırmacı yazar Sayın Hakkı Yılmaz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Nerede kaldık bu bölüm için? Şimdi demokrasi diyoruz ve İslam diyoruz. Demokrasi ve İslam arasında, evet, nasıl bir ilişki var? Şimdi efendim onu şey yaparken hani bu önce şu hani neden parti yok anlamında, evet, bir şey var ya, bir iki cümle söyleyeyim. Tabii, buyurun. Şimdi eskiden bir espri vardı. Yani Türkiye devlet yönetenleriyle ilgili, hani bilirsiniz, göreceksiniz. Önce mülkiye, sonra Türkiye. Şimdi, evet, aynı onun gibi. Şimdi partili idareler de önce partililerin, sonra yandaşların çıkarları dikkate alınır. Herhalde ülkemizde böyle yoktur yani. Sonra da bu çıkar mekanizmasını devam etmesi için yeniden seçim kazanmak için yatırım yapılır. Halk umursanmaz. Bak gerekli. Partili seçimlerde halka en iyi ehil olanı seçme özgürlüğü olmaz. Parti başkanının veya parti yönetiminin belirlediği kimseler zoraki seçtirilir. Herhalde bunu ispata gerek yok. Gerek yok yani. Görünen köy kılavuz istemiyor. Evet. Şimdi efendim, İslam dini ile demokrasi arasındaki hani farka değinmek için, şimdi biliyorsunuz demokraside de şimdi düşünce ve inanç hürriyeti var. Tam mülkiyet var. İnsan arasındaki din, dil, ırk vesaire, bunlar da yok. Bunlar da dikkate alınmaz ama şimdi İslam'da da bunların çoğu var ama bunlar arasında ve ne kadar çok benzese de tam bir mutabakat yok. Hı. Bak İslam dinindeki olanlarla demokrasi arasındakini ben bir o kitabımız yazmıştık birkaç maddelik. Onları şöyle bir özetleyeyim. Demokrasi de genellikle ideolojik ve kişisel garazlar mücadele eder. Böylece toplumda bir takım sosyal sınıflar oluşur. Bu durumda cemiyetin çıkmazlara sürüklenmesine neden olur. İslam dini ise bunlara izin vermez. Demokratik iktidarlar toplumun tümüne hizmetten önce kendi seçmenlerinin, yandaşlarının hizmetini düşünür. İslam ise buna izin vermez. Demokrasi seçilmiş kimseleri efendi, sorumsuz bir kitle yaparken İslam dininde seçilmişler, topluma hizmet ederek Allah'a kulluk yapan memurlardır ve sorumludurlar. Demokrasilerde açık göz, hileci, düzenbaz, sahtekar, ikiyüzlü kimseler bir takım entrikalarla yönetime gelebilirken ülke tek kişinin veya bir sınıfın hakimiyeti altına alınabilirken İslam dini bunların hiçbirine fırsat vermez. İslam dini koyduğu ilkelerle ehliyeti ön planda tutar. Daha önceki dediğimiz gibi. Demokrasilerde herkesin seçme ve seçilme hakkı varken İslam dini seçmende ve seçilecekte ehliyeti arar. Ehil olmayan kimseler kimselere seçmenlik hakkı vermez. Seçmenliği ve seçilmeyi görev olarak görür ve ehliyet arar. Ama herkesin ehliyet sahibi olmak için gerekli öğrenim ve eğitimi almak hak ve özgürlüğü vardır. Cahili sevmiyor yani. Evet. Demokrasilerde oy çokluğu esas alınırken İslam dini toplumun çoğunluğunun şahsi çıkarları ön planda tutan duyarsız, cahil, ehliyetsiz kişilerden oluşacağı gerçeğinden hareketle ehliyetsizlerin de yanlış yapacağını, aldanacağını, aldatabileceğini dikkate alarak çoğunluğun seçimine izin vermez. Ehil kişilerin seçimini itibara alır. Demokrasiler her alanda sınırsız hürriyet tanırken İslam dini genel davranışlarda servet, mülkiyet ve tasarruflarda sınırlama getirir. İslam dini içki, kumar, zina, fahiş vesaire gibi münker fahşada ise özgürlük tanımaz. İslam dini kendi devletine Müslüman olmayanları ortak kabul etmezken, deminki ulus dediğimiz konu var ya, demokrasi dininde tüm vatandaşlar ortak kabul edilir. Şimdi deminki hani sizden olacak dediğimiz noktaya geldiğimiz zaman işte burada ulusumuzda, bakın şimdi ülkemizde azınlık dediğimiz Rumlar, Ermeniler, Yahudiler azınlık kabul edilmiş, ulusumuzun asli unsuru sayılmamıştır. Ulus kavramının içerisine bunlar sokulmamıştır. Niye? Hani dedik ya millet dediğimiz zaman İslam milleti demekti, millet İslam dini demekti. Türk milleti dediğimiz zaman İslam dinini yaşayan millet demekti. Talip sanatıyla diğer bunlara da Araplar, Acemler vesaire hepsi dahil demiştik ya. Onun içinde bak burada bu şeyin içerisine Rumlar, Ermeniler, Yahudiler bizde azınlıktır. Ulusun asli unsuru değildir. Demokrasiyle farkı da bu. Yani esas Avrupa veyahut da Amerikan var şey olsa onlar da devletin asli ortakları olur çıkarlar. Orada değişik bir bakış var. Evet. Şimdi farklı bir diğer yön. İslam'ın getirdiği, tabii ki tartışılır. Ben bunları hep ne dedim? Bunların tartışılması gerektiğini. Biz burada yani her söylediğimiz şey değil. Yani tartışılma şeyler siz tabii, değil. Tabii. Kur'an'ın, İslam'ın getirisinden yola çıkarak bunları koyuyorsunuz ortaya. Evet, buyurun. Şimdi İslam dini bir yön daha var burada. Şimdi öyle şeyi anlatayım. Bakara 124'te Allah şöyledir. Ve hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimeler ile sınamış, o da onları tam olarak yerine getirmişti. Rabbi ben seni insanlara önder yapanım demişti. İbrahim soyumdan da önderler yap dedi. Rabbi benim ahdim tutulmak üzere verdiğim söz kendi benliğine haksızlık eden yani zalimlere ulaşmaz dedi. Şimdi bu ayetin özelliği şu. İbrahim imam olmuş. Yani cami imamı değil. Öteki imamlardan da değil de yönetici olmuş. Topluma yönetici olmuş. İbrahim o ara başka gelmiş. Rabbim benim soyumdan da böyle rehberler, önderler, devlet başkanları, işte idareciler yap demiş. Allah'ın ona verdiği cevap, zalimlere bu iş düşmez. Ehliyet lazım. Soyda, sopta bu şey olmaz diye soydan soya geçmiş. Veliahtlık sistemi var ya, hani çoğu yerlerde var, sultanlar, padişahlar kendinden sonra çocuklarını o şeyler. İşte bu ayet, bu sistemi de tıkamıştır, ortadan kaldırmıştır. İslam dini bunu da yasaklamıştır. Ve bunu yönetenlerin de, yani bu tip idarecilerin de bildiğiniz gibi kendilerine, vatandaşlarına neye mal olduğunu, dünya alem, tarih araştırıldığı zaman veliahtların birbirini öldürmek için çabaları, bazı babaların 3-5 çocuğu olduğu zaman kendi çocuklarını öldürmeleri, kardeş, amca birbirinin cinayetleri ve bu cinayet işlerken sadece saray erkanının değil, ya toplumdaki yani onlarca, yüzlerce, binlerce adamın da birbirine ondan yana olma, bundan yana olma sevdasıyla birbirini öldürmeleri falan filan. Şimdi bunların hepsi de gördüğünüz gibi Allah'ın emrine, Kur'an'ın koyduğu ayete uymamaktan kaynaklanan şeyler. Özetle Allah devlette, idarede veliahtlık ve yandaşlığı da yasaklamıştır. Özetle söyleyeyim. Bunu tekrar etmenizi isterim. Evet. Çünkü tablo, evet, baktığımız şimdi fotoğraf. Allah tekrar ediyorum. Bakara 124. Dolu. Bakara 124 evet. Ayet. Onunla Allah soydan, soptan, yandaştan, idarecinin yapılmasını yasaklamıştır. Allah işi ehliyete bırakmıştır. Onu da bu ayetle bunu da burada bildirmiş olayım. Evet. Şimdi Allah sadece bunları bildirmez yani. Kur'an'da daha bunun şeyleri var. Başka şeyler de var tabii. Tabii. Mesela size bir şey anlatayım. Tuhafınıza gider. Mesela şöyle savaş teknolojileri. Savunma teknolojileri. Mesela şimdi bir ayet hatırlatayım evet. Burada. Enfal 60. Ve Allah siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her cinsten kuvvet biriktirin ve savaş atları hazırlayın ki onlara Allah'a düşman olanları, kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz bunlardan aşağı daha başkalarını adam edesiniz, hizaya getiresiniz. Şimdi Allah diyor ki Müslümanlara, adam Müslümansa, müminse, öyle savaş teknolojileri geliştireceksin ki diyor, düşmanlarını, daha bilmediğin düşmanlarını, Allah yolunun, Allah'a karşı olan düşmanları hizaya getireceksin diyor. Onları korkutacaksın, saldıracaksın değil. Savunma teknolojisiyle en üstün sen olacaksın sen. Burada en iyi savaş atlarıdır o güne göre, peygamberin dönemine göre. Bugün ise dediğim gibi uzaktan kumandalı füzeleriydi, bilmem uçak filolarıydı, bilmem neleriydi. Düşünün yani tanklarıydı vesaire gibi şeylerle en ileri derecede savunma sisteminin Müslümanlarda olmasını ister. Bak çok enteresandır. Allah en üstün savunma teknolojilerinin gücünün Müslümanlarda olmasını ister ve emreder. Hatta ve hatta çok tuhaf bir şey daha anlatayım. Kur'an'da bir Davut-Calut olayı vardır. Bakara suresinde Davud'un Calut'u öldürdüğü. Calut, hani tarihte Goliat diye bilinen adam, onu öldürdüğü anlatılır, kısa değildir. O olayın detayı Kitab-ı Mukaddes'te, Yahudilerin kitabında vardır. Orada Davud, o Goliat dediğimiz insan azmanını uzaktan sapanla öldürür. Sapan atarak, uzaktan şeyle yapar. Bunu Allah anlatır. Bunu anlatırken bizimkiler hikaye olarak dinler. Allah der ki, piyade göğüs göğüse savaşmayacaksınız. Uzaktan savaşacaksınız. Davud'un sapan attığı gibi siz de bir sapan atacaksınız. Düşmanınızı öyle caydıracak güçte olacaksınızdır. Bu ayet bizim kitabımızda olduğu gibi tuhafınıza gider Yahudilerin kitabında da var. Onun için o füzeleri onlar kullandı, onlar icat etti, onlar yaptı. Müslümanlar da hala tesbih çeker. Hala beddua eder, hala tesbih çeker. Evet. Bak, aynı öneri, aynı şey. Yani Davud'un Goliat'ı öldürme meselesi Kitab-ı Mukaddes'te, Yahudilerin kitabında da var. Bizimkiler de kitabı okuduğu zaman Davud Calut'u öldürdü, bilmem şu diye şey yapar. Onlar da Davud nasıl öldürdü Calut'u diye onu araştırır. Onun için füze nereden atılır, nasıl atılır, bilmem binlerce kilometre öteden füze yağdırmak suretiyle savunma veyahut da saldırı sağlarlar. Halbuki daha üstün atom silahına kadar hepsinin Müslümanlarda olması lazım geldiğini Allah bu ayette emreder. Bunu da emreder Allah. Diğer dinlere böyle bir emri yok mudur? Bilmiyorum. Şimdi Yahudilerde var. Evet. Tamam. Onlar dinlemişler ve gelişiyorlar. Onlar, tamam, bizimkiler de işte bu ayeti işte masal olanlar öyle şey yapmışlar. Ve bu ayeti de kolay kolay, hatta şöyle bir şey daha anlatayım. Bu Enfal suresinin 60. ayeti Bedir Savaşı kapsamında inen bir ayettir. Savaş ortamında, savaş sonrası inmiş bir ayettir. Ve böylece Müslümanları savaştıkları zaman veyahut da savaşman zorunda kaldıkları zaman, onun uzun bir davadır. İslam'da savaş, adam öldürme çok ayrı bir konulardır. Zor bir şeydir daha doğrusu. Şartları ağırdır. Şimdi onu orada anlatırız ama bu olay Bedir Savaşı ortamında inmiş. Müslümanlar savaşırken göğüs göğüse, kılıç kılıca birbirlerine yani böyle şey yaparken zayiat vermesinler diye Allah daha iyi teknoloji geliştirmelerini, daha iyi şartlarda düşmanlarına caydıracak ortama gelmelerini istemektedir. Keşke şöyle şeyler inmiş olsa, savaş diye bir kelime olmasa, savaş diye bir tablo olmasa, Allah savunma teknolojileri değil de huzurlu, mutlu yaşama teknolojilerinin gelişmesini emretse. Bu çok güzel bir şey de, bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi onu inşallah, bak bir program bu savaş neden evet. gerekli. Aslında orijinalinde sizin dediğinizi Allah diyor. Evet. Savaş bir zorunluluk. Doğduğu zaman onun da şartları var. Hangi şartlarda olur noktasında. Onları şey yapayım. Vakit herhalde iki ona dakikamız şimdi var. Bu evet. o şey yapmaz. O bir programlık, iki programlık konudur İslam'da savaş. Bu bizim Türkçe ve İngilizce falan yayınlarda o şey yapılıyor. Orada siz de inşallah bir program öncesi yapalım, o konularla tabii. ilgili bir ön hazırlık da evet. o makalelerden falan evet. şey yaparsınız. Allah kesinlikle savaş şey yapmaz. Niye? Bak şöyle söyleyeyim. Kısacası Allah şöyle der. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir. O kadar ağır bir suçtur. Ve Allah insanı ancak birbirinin hatayla öldürebileceğini söyler. İki. Ve ayrıca bir müminin mümin olarak öldüren ebedi cehennemde kalacağını da ihtar eder. Şimdi bu savaş, adam öldürmek şey mi? Şimdi o savaş öyle bir şey ki, eğer ki savaş ortamı olmasa öyle der. Değil yani şeyde yani caydırıcı bir şey noktasıyla savaş insanların birbirini birbiriyle def etmesi olmasa der. İfade orijinal böyle. İnsanların birbirini yani kötüleri iyilerle def etmesi, savaşta susturması, caydırması olmasa var ya, yeryüzünde çarşı, pazar, şu bu olmadığı gibi dağlarda ağaç kalmaz, ormanlarda bir şey kalmaz, fideniz, filiziniz bile kalmaz. Niye? Aşk gözlüler gelir, elinizden alır gider. Onların caydırılması gerekiyor da onlar. Savaş bundan gerekiyor. Bu biraz düşünmek ve tartışmak ha, tamam. gereken onu, bir şey. Onun yerinde. Yani evet. şimdi ben girişini söyledim evet. burada. Evet. Bu havada tamam. bırakalım soruyu. Tamam, bir efendim. Başka programımızda tarihi İnşallah. De belirleriz İnşallah. Kısa zamanda. İnşallah. Değerlendirelim. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize yine kanalda selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Hakkı Yılmaz'la bugünlük bu kadar. Yine birlikte olacağız. Yarınsa çok değerli bir isimle Doktor Sayın Kemal Ateş'le birlikte Türkçemizi konuşacağız. Evet. 16'da yarın görüşmek dileğiyle esen kalın.